อนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจชีวิตของคนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นแหละการที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ให้มันดีขึ้นโดยลำดับเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังเป็นทุกข์อยู่ยังหวั่นไหวต่อความทุกข์อยู่ทุกกายทุกใจมีทุกข์อยู่ทั้งสองอย่างคนธรรมดาสามัญพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นท่านมีทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวแต่จิตของท่านไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่จะให้จิตของท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นท่านละหมดแล้วหมายความว่าเหตุอันใดเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าท่านละขาดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจพระอนาคามีก็มีอยู่บ้างไม่มากความทุกข์ทางใจเพราะท่านยังละอุปทานขันหานี้ยังไม่หมดพระโสดาพระสกิทาคามีก็มีทุกข์ทางใจอยู่บ้างแต่ไม่มากเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญเพราะท่านรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่โดยเอกเทศแล้วคือพูดง่ายๆว่าท่านได้บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยเอกเทศโดยเอกเทศหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในอริยสัจสี่นั้นน่ะแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านได้บรรลุส่วนหนึ่งแล้วนี่พระโสดาบันนะนั่นเนี่ยพระสกิทาคามีก็อยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าท่านบรรเทาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางไปกลัวพระโสดาบันเท่านั้นเองแต่ที่ท่านไม่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าท่านมารู้แจ้งในขันห้านี่แหละด้วยปัญญาว่าขันห้านี่ไม่มีในตนตนไม่มีในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าท่านรู้อย่างนี้จิตใจจึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะไอ้ที่มันเดือดร้อนอยู่ก็เห็นว่ามันสำคัญว่าเราเจ็บเราป่วยสำคัญว่าเราแก่เฒ่าชราสำคัญว่าเราจะตายเมื่อมันสำคัญเรามีเรามีเขาอย่างนี้มันก็หวงแหนแหละจิตใจนี่นะหวงขันห้านี่เองเนี่ยเมื่อความหวงมีความหวงก็มีก็มันไม่อยากให้มันแตกกับพัดพากจากกันไปนะมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนั่นเองเนี่ยให้พากันเข้าใจก็เพราะตัณหานั่นแหละเป็นมูลเหตุนะตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยให้อุปาทานให้เกิดอุปาทานคือทำให้จิตใจยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยตัณหาความอยากให้มีชีวิตเป็นอยู่ ไม่อยากให้มันวิบัติแปรปรวนไปนี่นะตัณหาตัวนี่นะสำคัญนะธรรมละตัณหาตัวนี้ลงได้เสียมันจะยั่งยืนอยู่ไปเท่าไรก็แล้วแต่มันจะแตกกระดับเวลาไหนก็แล้วแต่มันเราไม่ห่วงถ้าทำใจได้อย่างนี้นั่นหมายความว่าความทุกข์ใจมันก็น้อยเบาบางลงแล้ววันนี้นะถ้าเป็นขั้นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีทุกข์สักหน่อยเดียวอันนี้แหละคนพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถ้าหากว่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนแล้วศาสนาไม่มีเลยไม่มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนสัตว์ให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานไม่มีเลยอ๋อก็มันเที่ยงอยู่แล้วนี่เกิดมามันเป็นอยู่ไหนก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไปเนี่ยเรื่องอะไรนะจะมาสร้างบารมีให้บรรลุพระนิพพานน่ะอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจก็เพราะขันธ์ทั้ง5นี่แหละมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนให้จิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์5นี่มันจึงเป็นทุกข์เมื่อขันธ์ห้าแปรปรวนไปกระทบกับจิตจิตก็หวั่นไหวเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าเช่นนั้นแหละก็จึงได้หวั่นไหวไปความที่จิตหวั่นไหวนั่นแหละหมายถึงความทุกข์ทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากหมายถึงอาการกระวนกระวายของจิตใจนั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้คำว่าไม่มีทุกข์ทางใจนั้นมันก็โครงการข้ามนั่นเองเนี่ยขันห้าจะแปรผันวันไว้แต่จิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านไม่หวั่นไว้ไปตามขันห้าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่โดยปกติมีญาณอย่างรู้อย่างเห็นขันธ์ห้านี่อยู่ตามปกติเมื่อเห็นขันธ์ห้านี่มันจะแปรปรวนมันจะแตกมันจะดับอยู่ไม่ใช่ว่ามันอยู่นิ่งนิ่งไม่มีมันแปรผันวันไว้อยู่อย่างนั้นในเมื่อเหตุปัจจัยมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่แตกดับไปจริงจังก่อนมีแต่มันค่อยแปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยเป็นงั้นอันเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ลงเมื่อใดขันธ์ทั้ง5นี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงเป็นอย่างนี้แหละชีวิตอันนี้นะมันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัยคือกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนกระทำมาตั้งแต่ก่อนนั่นเองเนี่ยนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้แต่ว่าอาศัยธาตุของมารดาบิดาดวงจิตได้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดาแต่ว่ามีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งธาตุอันนั้นให้เป็นรูปลักษณะของมนุษย์ขึ้นมาเราต้องเพ่งพิจารณาให้รู้ให้เห็นอย่างนี้มันจึงหายสงสัยว่าทำไมหนอขันห้านี่มันจึงไม่ยั่งยืนก็เพราะเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งขันห้านั้นมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันคิดดูให้มันรู้คือว่าบุญกุศลที่เราสร้างมานั่นน่ะมันมีขอบเขตจำกัด ถ้าจะอุปมาภายนอกก็เหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองมาได้นั่นเนี่ยเมื่อหามาได้น้อยใช้ไปหน่อยหนึ่งมันก็หมดอย่างนี้นะผู้ใดหามาได้มากๆใช้จ่ายไปมันก็นานหมดหน่อยแต่ว่าในที่สุดมันก็หมดลงนั่นแหละแต่ที่มันไม่หมดเพราะหามาเพิ่มเรื่อยอันฉันใดชีวิตอันนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่ว่ามันก็แตกต่างกันหน่อยที่ว่าเงินทองนั่นน่ะหามาใช้จ่ายหมดไปแล้วหาใหม่มาใช้มันก็ใช้ได้อยู่สืบต่อกันไปแต่บุญและบาปที่บุคคลทำมาแล้วนั้นมันมาให้ผลตกแต่งรูปนามนี้ให้มันมีขอบเขตจำกัดเมื่อมันให้ผลไปหมดขอบเขตของมันแล้วแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลใหม่ในปัจจุบันนี้มากมายเท่าไรมันก็ต่ออายุอานามนี้ให้มีอายุมั่นคงสืบต่อไปไม่ได้ให้ต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าบุญใหม่นี้มันสามารถต่ออายุให้ได้มันก็จะมีคนตายหรือคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาในทำบุญทำทานมาแต่ละคนหมดเงินไม่ใช่น้อยเมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้วบุญนี้มันก็จะต่อสืบต่ออายุให้ยั่งยืนนานมาตั้งแต่คนบรมโบราณว่าจิตมีอายุยืนมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี้บุญที่ทำมามีขอบเขตจำกัดมาตกแต่งรูปกายนี้ให้แล้วมันก็มารักษาไม่ให้มันแตกดับทำลายไปก่อนอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละก็เพราะอาศัยทั้งบุญเก่าทั้งบุญใหม่นั่นแหละช่วยรักษาไม่ให้แตกตายทำลายขันไปก่อนแม้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาเยียวยาให้หายได้ในเมื่อบุญเก่ายังไม่หมดเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นอย่าได้ประมาทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเมื่อบุญกุศลเหตุปัจจัยยังมีอยู่ก็รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลเอาเสียให้เต็มความสามารถเมื่อบุญเก่าหมดลงนั่นก็หมายถึงตายบัดนี้บุญใหม่จะให้ผลสืบต่อจะเป็นงานอันวิเศษรองรับดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติที่มีความสุขความเจริญให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะอาศัยผลบุญผลแห่งความดีที่ทำในปัจจุบันนี้นี่พูดถึงบุคคลผู้สร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันจะจำเป็นเนี่ยก็ต้องเกิดอีกอยู่ทำบุญกุศลยังไม่เต็มละตัณหายังไม่ได้หมดเช่นนี้นะมันก็จำเป็นต้องเกิดอีกแต่ถ้าผู้ใดตั้งใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะว่าเราจะพยายามละกิเลสให้หมดในปัจจุบันชาตินี้แหละถ้าหมดความสามารถละกิเลสยังไม่หมดมันไปเกิดอีกก็จะเพียรละมันอีกจนกว่ามันจะหมดถ้าผู้ใดตั้งใจลงไว้อย่างนี้นี่มันก็นับว่าดีสิดียังไงอ่ะดีเมื่อเวลาละโลกนี้เราไปเกิดในชาติอื่นพบอื่นชาติอื่นต่อไปไอ้บุญกุศลอันนี้เนี่ยที่เราตั้งความหวังไว้เนี่ยมันก็ไปกระตุ้นใจใ ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้ได้เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาอันมันก่อให้เกิดทุกข์นี้แล้วจะได้ทำความเพียรพยายามละกิเลสตัณหานั้นต่อไปถ้าบุคคลใดไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างนี้ว่าผู้นั้นน่ะเกิดไปชาติใดก็จะไปมัวเมาอยู่แต่กามคุณเมถุนสังโยชน์เพราะว่าทำความยินดีพอใจอยู่ในกามคุณเมถุนสังโยชน์นั้นว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนเนี่ยเฮ้ไอคนที่หลงที่เมาติดอยู่ในกามทั้งหลายจนไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรให้สมกับฐานะที่เราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมันก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนเขาก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณเพลิดเพลินอยู่ในกามกิเลสกามวัตถุกามอันนั้นเต็มที่เลยคันว่าทำบุญกุศลเขาก็เพียงจะทำบุญให้ทานไปเว้นจากความชั่วไปตามธรรมดาของคนทั่วๆไปที่ใฝ่ความดีเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเพียรพยายามละกิเลสคือเรื่องภาวนานี่แหละคนส่วนมากไม่ค่อยคิดเลยเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตไม่สำรวมจิตไม่เพ่งกรรมฐานให้เกิดอย่างนี้แล้วจิตก็สงบไม่ได้เมื่อจิตไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ละกิเลสไม่ได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราเกิดมาในโลกนี้ที่ไม่คิดที่จะปฏิบัติธรรมไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็เพราะมันเคยชินกับความอยากความปรารถนานี่มามันติดอยู่ในความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆมาแต่ก่อนโน้นดังนั้นทุกคนให้เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าจิตใจนี่มันชอบพอไปในกิเลสตัณหามากมายอย่างนี้นะก็ให้มีสติเตือนตนว่าการที่จิตใจฝักใฝ่ชอบใจไปในกิเลสกามวัตถุกามมากมายนั้นไม่ใช่เป็นหนทางความสุขเป็นหนทางไปสู่ทุกข์การที่เราทำความพอใจยินดีในการปฏิบัติธรรมยินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนอันนี้จึงจะเป็นหนทางพ้นจากทุกข์ไปได้นี่ผู้ใดได้ถึงตัวแล้วได้เตือนใจของตนอย่างนี้เสมอๆนะนับว่าผู้นั้นแหละก็เป็นผู้รู้สึกตัวแล้วผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้ผู้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันธ์ 5ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้ไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะมาเห็นว่าดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ 5นี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะขันธ์ 5นี่แหละมันไม่เที่ยงหน่อยหนึ่งก็ตรงโน้นวิบัติหน่อยหนึ่งก็ตรงนี้วิบัติหน่อยหนึ่งก็เจ็บโน่นปวดนี่อยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาปกติอยู่ได้แต่ถ้าผู้ใดเมาไปในกิเลสกามวัตถุกามมากมายแล้วมันหักไม่ตื่นตัวไม่รู้ตัวเลยแต่จิตใจตนอยู่ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างไรมันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันมีเหยื่อล่อ คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้อันมนุษย์สมมติขึ้นว่าสวยๆงามๆนี่แหละมันเป็นเครื่องล่อใจให้ติดให้คล้องอยู่แม้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรก็สู้ทนอดกั้นเอาขอแต่ให้ได้สิ่งที่ตนพออกพอใจเป็นอันว่าเอาแล้วดังนั้นทุกคนให้พึงพากันทบทวนดูให้ดีเราเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่มานานนับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวดวงจิตดวงนี้นะได้มาอาศัยขันห้าอยู่นี่ขณะนานับไม่ถ้วนที่ล่วงแล้วมาแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะได้มาอาศัยขันห้าอันเป็นมนุษย์นี่เลื่อยมานะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นบางชาติน่าไปทำบาปเอินไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปทำกรรมชั่วเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือว่าหลายอย่างก็ดีแล้วไม่เห็นโทษของกรรมชั่วเหล่านี้เลยตลอดชีวิตชาตินั่นแหละบาปกรรมมันจะฉุดคล้าไปนรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานกลัวมันจะพ้นมาได้นะท่านกล่าวไว้ในตำราท่านว่าอายุของสัตว์นรกนี่ยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์ตั้งสองเท่าตัวนั่นแหละลองคิดดูเพราะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทให้กลัวต่อทุกข์ในอบายภูมิให้มากไว้เพราะถ้าผู้ใดพลาดลงไปนรกนั่นแล้วนั่นมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆพระองค์มีพระเมตตาพระกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอย่างยิ่งหวังจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิถ้าบุคคลมาฝึกตนละความชั่วทำความดีไปให้พ้นจากนรกอบายภูมิอย่างว่านั้นแล้วถึงแม้จะได้เกิดอีกมันก็ไม่ทุกข์หลายหมายความว่าอย่างนั้นเกิดแล้วมันก็ได้เสวยสุขสบายเพราะความดีที่ตนทำนั่นแหละมันอำนวยผลให้มีความสุขความสบายแต่ว่าความสุขอันนี้มันก็มีขอบเขตบุญกุศลที่ตกแต่งความสุขให้นี่มันมีขอบเขตจำกัดอุปมาเหมือนอย่างอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปมื้อหนึ่งหนึ่งมันก็ให้ร่างกายนี้เป็นอยู่ได้สบายใจสบายไปชั่วระยะหนึ่งพอไฟธาตุมันย่อยอาหารเหล่านั้นหมดมันอาหารไปเลี้ยงร่างกายหมดซะแล้วบัดนี้มันก็เกิดความหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อคนเราหากว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั่นน่ะมันเบาบางลงไปมันน้อยลงไปโดยลำดับแล้วความอิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความอ่อนเพลียอันใดก็ย่อมเกิดมีรับประทานอาหารก็มากก็ไม่ได้เพราะว่าธาตุไฟมันอ่อนลงไปแล้วมันจะย่อยไม่ได้ถ้าขืนรับมากๆไปธาตุลมก็อ่อนลงเพราะฉะนั้นเดินเหินไปมาทางไหนมันก็ไม่คล่องแคล่วเพราะว่าลมมันอ่อนลงไปแล้วคนเราน่ะจะแข็งแรงจะเดินเหินไปมาทำอะไรแข็งแรงอยู่ได้นั่นเพราะอาศัยธาตุลมอ่ะธาตุลมมันเดินปกติมันไม่อ่อนแอมันมีกำลังตามปกติของมันแล้วก็อาศัยธาตุไฟ ธาตุน้ำธาตุดินประกอบกันหมดนั่นแหละเรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกำลังสม่ำเสมอเหมือนอย่างที่มันเกิดมาแต่ทีแรกนั่นแหละเมื่อธาตุทั้งสี่นี่มันปองดองสามัคคีกันอยู่แล้วก็มันก็ทำให้ร่างกายนี่มีกำลังเต้นสามศอกออกสามวาได้เพราะอาศัยบุญเก่านั่นนะอุปถัมภ์บำรุงไว้ประกอบด้วยการรับประทานอาหารเข้าไปอีกถ้าบุญเก่ายังบำรุงอยู่เต็มอากาศอย่างนี้เนี่ยกินก็ได้มากนอนก็หลับสนิทดีจะเดินเหินไปมาทางไหนก็คล่องแคล่วทำการงานอะไรก็สะดวกหูตาอันใดก็สว่างสวัยนี่แสดงว่าบุญเก่านะมันยังรักษาอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะให้เป็นไปอยู่มันถึงมีกำลังอย่างนี้ขั้นพอบุญเก่านี่มันล่อยหลอลงไปอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็สำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไปเลยแม้ว่าจะมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่กระทั่งแต่กำลังมันลดน้อยถอยลงมันไม่เหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังมากอยู่ตามันก็เริ่มมัวไปแล้วมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเหมือนแต่ก่อนหูมันก็เริ่มเสื่อมไปจากเสียงฟังเสียงอะไรถ้ามีใครพูดเบาๆนี่ไม่ได้ยินซ้ำเลยถ้าพูดแรงๆยิ่งค่อยได้ยินนั่นแหละเรียกว่ามันเสื่อมจมูกก็ชำรุดไปสูดกินอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกรุนแรงเหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มลิ้นการรับรสอาหารก็ไม่อร่อยจัดเหมือนอย่างแต่เมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนอย่างนี้แหละร่างกายทุกส่วนถึงแม้มันจะอ้วนท้วนอยู่มันก็ยังอ่อนแอไม่แข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อบุญเก่านะมันล่อยหลอลงไปแล้ว อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้มันก็เสื่อมสมรรถภาพลงไปมันจะแข็งแรงอยู่เหมือนแต่ยังหนุ่มวัยกลางคนนี้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเองเหตุนั้นถึงไม่รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลแม้คนบางคนนะจะแก่เท่าชราลงอย่างไรก็ไม่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลมักจะไปผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับเหล่นถ้าผู้มีอายุยืนไปนะนั่นแหละอยู่กับย่าอยู่กับเรือนผูกพันอยู่กับเป็ดกับไก่อยู่กับการงานเล็กๆน้อยๆ อะไรในบ้านในช่องอยู่นั่นจิตใจนั้นไม่ได้ไฟฝักใฝ่มาในทางบุญกุศลไม่ได้นึกถึงร่างกายนี่มันจะอยู่ยั่งยืนไปเท่าไหร่มันจะแตกมันจะทำลายอยู่เมื่อร่างกายแตกแล้วเราจะพึ่งอะไรหมายถึงดวงจิตนี่นะจะให้ดวงจิตนี้พึ่งอะไรมันไม่คิดกันถ้ามันคิดอย่างนี้ได้มันก็ตื่นตัวนะก็รีบเร่งฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลขวนขวายในบุญในกุศลเต็มความสามารถฝึกใจให้น้อมให้พอใจยินดีในบุญในกุศลฝึกใจให้มันสงบให้มีปัญญารู้แจ้งนามรูปนี่ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้ววางเฉยลงไปหัดพงหัดวางขันห้านี้ลงด้วยสมาธิภาวนาอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลสืบต่อชีวิตนี้ เมื่อร่างกายนี่มันแตกดับทำลายลงบุญกุศลอันนี้ก็เป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตให้ไปบังเกิดในที่สุขสบายถ้าท่านผู้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้หมดแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานดังแสดงมา